ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। कांडसाठी अग्रोदारुण परिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्यन्ते, इसके ऊपर में यह आत्म शब्द से क्या लेना है, क्या ईश्वर है अथवा जीव है। तो पूर्व पक्ष ने कहा जीव है, क्योंकि सुषुप्त आत्मा को लेकर के चर्चा है वहां, तो जीव है। तो सिद्धांत ने कहा नहीं, जीव से इस जगत की सृष्टि, तथस्थ ईश्वरवादी ने कहा जीव से जगत की सृष्टि होनी संभव नहीं है, जीव नहीं ईश्वर है, ऐसा कहा। तो उसमें सिद्धांत ने कहा नहीं, निर्विशेष निर्विशेष से हुआ है, सविशेष से नहीं निर्विशेष से सृष्टि, ऐसा सिद्धांत हो गया है। मतलब जीव और ईश्वर में भेद नहीं है, दोनों की उपाधि हटाएंगे तो एक ही तत्व होता है, उपाधि के कारण भेद दिखता है। एक ही आकाश जैसे मठाकाश घटाकाश दो आकाश के रूप में प्रयुक्त हुआ उपाधि के कारण, यदि उपाधि हटाते हैं एक ही होता है, आकाश ही होता है वो। इसी प्रकार एक ही शुद्ध एक ही चेतन है जिसमें सारी यह जीव ईश्वर आदि की कल्पना होती है, सिद्धांत मत यही है, वेदांत का मत यही है, सारी कल्पना होती है कहा। तो पूर्वाज ने कहा यदि ईश्वर जीव से अभिन्न है एक है तो क्या होगा, जीव संसारी है और ईश्वर असंसारी है, तो संसारी के साथ अभेद होने से ईश्वर में भी परमात्मा में भी संसारित्व आ जाएगा, सुखी दुखी हो जाएगा, ये दोष आएगा, एक मानना ठीक नहीं है। और उधर परमात्मा की तरफ देखते हैं कि जीव की तरफ देखते हैं असंसारी से अभिन्न होने के कारण, ये भी माने इसमें क्या होगा, असंसारी होगा, फिर उपदेश अनर्थक होगा, तत्वशी आदि उपदेश किसको करेंगे, कोई सहाय नहीं संसारी, सारी श्रुतियां अनर्थक हो जाएगी। इसलिए जीव को संसारी मानना चाहिए और परमात्मा को असंसारी मानना चाहिए। तो इसमें समाधान दिया, एक देशी ने एक समाधान निकाला, भेदाभेद बात माना जाए, जीव परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, कोई भी वस्तु अपने से विरुद्ध धर्म को लेकर के भिन्न हो जाता है, जैसे घट और पट द्रव्यत्व ने एक है दोनों, ये भी द्रव्य वो भी द्रव्य, किंतु पटत्व ने घट भिन्न है, माने पट भिन्न हो जाता है, पटत्व ने पट भिन्न घट भी भिन्न होता है, पटत्व घट में नहीं है पट में है, भिन्न हो जाता है, और घट भी घटत्व ने घट घट में ही है पट में नहीं है भिन्न हो जाता है। तो सभी पदार्थों में देखा जाता है भिन्नाभिन्न देखा जाता है, धर्मांतर से भिन्न हो जाता है, अपने धर्म से वो भिन्न होता है, धर्म अन्य धर्म से अलग हो जाता है, भेदाभेद है, अपने धर्म से अभेद है, दूसरे के धर्म से भेद हो जाता है सभी पदार्थ। ऐसे ही यहां भी माना जाए तो भेद रूप से संसारी भी सिद्ध हो जाएगा, अभेद रूप से असंसारी भी सिद्ध होगा, एक देश ने कहा। तो सिद्धांत ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्यों, जीव को परमात्मा का विकार पक्ष में तीन गति हो सकती है, तीन विषय बन सकता है, परमात्मा से निकला जैसे पृथ्वी से घट निकलता है एक विकार है, अथवा परमात्मा का ही एक देश जीव है जैसे ऊसर भूमि, पृथ्वी के एक देश है ऊसर भूमि, दूसरा गति यही हो सकती है, तीसरा संपूर्ण परमात्मा बिगड़ गया परिणाम बाद जीव बन गया संसारी हो गया, ये तीन में से कोई भी यहां सिद्ध होने वाला नहीं, ये तीन गति माननी होगी तो तीनों संभव नहीं है। यदि वहां से स्फुटी तथा अलग हो जाता है जीव, अलग होता है तो परमात्मा में विकृत हो जाएगा, परमात्मा विकारी हो जाएगा, अविकार कहा है स्फुटि, निष्कलम निष्क्रियम शांतम कहा, अवैव रहित है, अगर निकलता है तो अवैव मानना पड़ेगा, अनिष्ट होगा। अगर एक देश में विकृत मानते हैं परमात्मा का एक देश विकृत, क्या वहां भी कोई निष्कलम निष्क्रियम शांतम आदि स्मृति लग जानी है, निष्क्रिय है एक देश में विक्रिय होना संभव नहीं है, सर्वदेश परिणाम तो असंभव है, कोई भी बाधि मानता ही नहीं, परमात्मा का पूरे बिगड़ जाना कोई विवादी नहीं मानता, सर्वशांत सिद्धांत विरोध होगा। परमात्मा बिगड़ जाता है और जीव बनता है कहना बनता ही नहीं, ये सिद्धांत ने उत्तर दिया था। आगे पूर्वादि शंका करता है या बहुत विचार है इसके ऊपर में, बहुत लंबा विचार है, माने निष्कर्ष निकालना है जीव और परमात्मा में अभेद है, यही निष्कर्ष निकलेगा, इसी को निकालना है। क्योंकि श्रोताओं के मन में भेद बुद्धि बैठी हुई है, जीव अलग है और ईश्वर अलग, परमात्मा अलग है, ऐसी बुद्धि है, जनसामान्य की दृष्टि ऐसी है, उसको हटाने का प्रयास चल रहा है श्रुति के, श्रुति और युक्ति देकर के, इसमें श्रुतियां हैं युक्ति भी है, ये कहना है। तो पूर्व पक्ष बोलेगा आप जीवस्य संसारित्वेपि परस्य नास्ति इति संगते, जीव में संसारित्व आने पर भी परमात्मा में संसारित्व नहीं होता, यह शंका है। कहा सिद्धांत ने कहा था ना जीव से अभिन्न परमात्मा, जीव संसारी है तो उसे अभिन्न परमात्मा संसारी होगा, सिद्धांत ने कहा था यदि ऐसा होगा तो, कहते नहीं पूर्व पक्ष ने कहा था, अब बोलता है जीवस्य संसारित्व भी परस्य तन्नास्ति, तन्माने संसारित्व नास्ति, जीव में संसारित्व होने पर भी परमात्मा में संसारित्व नहीं है, इति संकते, पूर्वादि शंका करता है। परस्य एक देशो अग्नि विस्फुलिंगवत्, परमात्मा का एक देश है जीव, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है ना वैसे परमात्मा से जीव निकलता है, एक देश है, एक अवयव है, परमात्मा अनेक अवयव का समूह है, उसमें से एक अवयव निकलता है जीव, ये पक्ष माना जाए, पूर्व पक्ष बोल रहा है। परस्य एक देशो, परमात्मा का एक देश अग्नि विस्फुलिंगवत, जैसे अग्नि से, अग्नि का एक देश चिंगारी बन के बाहर आना है, उसी प्रकार परमात्मा से जीव एक देश है वो बाहर, स्फुटित फुटित माने परस्मात वियुक्त, परमात्मा से वियुक्त हो गया, टिप्पणी में कहा माने एक देश वियुक्त हो गया, अलग हो गया जीव, परमात्मा का एक देश है किंतु अब अलग हो गया, संसारी हो गया, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है अलग हो जाती है, इस प्रकार विज्ञानात्मा संसरति, ये जो विज्ञानात्मा संसार को प्राप्त होता है, अग्नि चलती नहीं है किंतु अग्नि से जो चिंगारी निकलती है वो चलती है, इसी प्रकार यहां परमात्मा स्थिर होने पर भी जीव संसारी हो जाता है, परमात्मा एक देश है वहां से वियुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है, जैसे अग्नि से चिंगारी अलग हो जाती है इसी प्रकार जीव परमात्मा से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए संसारित्व जीव में ही है परमात्मा में नहीं है, ये पूर्वादि कहेगा यही है। परस्य एक देशो अग्नि विस्फुलिंगवत, परमात्मा का एक देश है जैसे अग्नि से चिंगारी निकलना, इस प्रकार फुटित माने परस्माद वियुक्त, ये कहा परमात्मा से वियुक्त हो गया जीव, पृथक हो गया विज्ञानात्मा, यही है विज्ञानात्मा संसारित, ये संसार को प्राप्त होगा, सुखी दुखी यही होगा, यदि चेत ऐसा पूर्व पक्ष कहे तो सिद्धांत कहते तथापि फिर भी परमात्मा का एक देश मानने पर भी जीव परमात्मा से वियुक्त होगा, जैसे चिंगारी निकलती अग्नि से उस प्रकार अलग हुआ, ऐसा मानने पर भी दो दोष आने वाला है, यदि परमात्मा से निकलता है जीव ऐसा मानेंगे तो दो दोष आने वाला है, सिद्धांत कह रहे हैं तथापि, कहते तथापि दो नंबर टिप्पणी कहा परस्मात आत्मनो, जो परमात्मा है उसे अग्निर विस्फुलिंगवत, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलना इसके समान फुटितो अंश माने परस्मात वियुक्त, परमात्मा से वियुक्त हुआ अंश, एक अंश निकल गया बाहर ऐसा मानते हैं अंश जीव, तस्य गति उसमें गति होगी, परमात्मा में गति नहीं होगी, जीव में गति होगी, संसारित्व तो गति उसी में हो गया परमात्मा में नहीं, ऐसा कहे यदि तदुक्त अभिमय में भी सिद्धांत के तुम्हारे कथन के आधार पर स्वीकार करने पर भी, चलो परमात्मा का एक देश है जीव, जैसे अग्नि की चिंगारी निकलती है उस पर परमात्मा से जीव निकल करके संसारी बनता है, तुम्हारा कहना जो है उसी को स्वीकार करने पर भी, मान लेते मानने पर भी दोष आएगा, कहते हैं तथापि एक आभास में फिर भी दोष है, परमात्मा एक देश है, जीव संसार को प्राप्त होता है, परमात्मा प्राप्त नहीं होता है, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है वो चलायमान होती है, अग्नि चलायमान नहीं होती, ऐसा मानने पर भी तथापि का था परस्य अवयस्फुट फुटे ना, परमात्मा से एक अवयव माने वियुक्त होगा, अलग होगा जीव, अलग होगा ना अवयस्फुटत्व ना, अवय के पृथक होने से, परमात्मा से जो परमात्मा का अवयव था जीव उसके पृथक होने से क्षत प्राप्ति, परमात्मा में घाव बनेगा, वहां से निकलेगा क्षत होगा, परमात्मा में क्षत हो जाएगा, घाव होगा प्राप्ति, तब सत्सरण रहता। और उसके चलने पर जीव वहां से परमात्मा से निकलेगा, बाहर चलेगा, परमात्मा व्यापक है, उससे अतिरिक्त स्थान कोई है ही नहीं, सर्वत्र परमात्मा है। तो इस स्थान को छोड़ा दूसरे स्थान में जाकर के वहां वो दूसरे स्थान बढ़ जाएगा, यहां तो कम हो जाएगा वहां ज्यादा हो जाएगा, जहां से निकलेगा वहां परमात्मा काम से कम हो गया, और जहां पहुंच के बैठेगा वहां अधिक हो जाएगा, थूल हो जाएगा वहां, ये दोष आएगा। ये कहते हैं तथापि परस्य अवयस्फुटे राम, परमात्मा का अवयव जो जीव है उसके निकलने से, बाहर निकलने से क्षत प्राप्ति, परमात्मा में क्षत की प्राप्ति होगी, क्षति होगी, अंश कम हो जाएगा। अच्छा, तत्सरणे च, और जीवात्मा के वहां से चलने पर, परमात्मा से हटा चला चलने पर, परमात्मा प्रदेशांतर विहित, परमात्मा का ही दूसरे प्रदेश स्थान पर, अन्य स्थान तो है ही नहीं, सर्वत्र परमात्मा ही है, परमात्मा का ही जो अन्य प्रदेश है, एक देश को छोड़ा दूसरे देश में पहुंचेगा, परमात्मा में पहुंचेगा दूसरे स्थान पर, प्रदेशांतर अवयव व्यूह, अवयव समूह में, दूसरे अवयव जहां पड़ा है वहां समूह में, उस समूह बने समूह, उसमें छिद्रता प्राप्ति, वहां पर छेद करेगा, यहां से निकलेगा वहां चुभेगा, परमात्मा को, परमात्मा से निकलेगा परमात्मा को चुभेगा, स्थिति हो जाएगी। वास्तव में अग्नि से जैसे चिंगारी निकलती वैसे जीव निकलता है, मानेंगे तो दृष्टांत और सिद्धांत में एक नहीं होता, सिद्धांत ये कहना चाहते हैं, अगर ऐसा माने तो एक देश से वहां पर क्षत हो जाना, घाव हो जाना, वहां से निकलेगा घाव हो जाएगा परमात्मा का, और दूसरे स्थान पर चुभेगा, परमात्मा से अतिरिक्त देश तो है ही नहीं, आपत्ति। इसलिए अव्रणत्व वाक्य विरोधश्च, स्थिति में ईशावास्य उपनिषद का जो अष्टम मंत्र है, सपरेगा शुक्र मकायम अव्रणम अष्टाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषीर परिभूषयंभूर यथा तथ्यतोर्थान व्यदात शाश्वतिभ्य समाभ्य। ईशावास्य उपनिषद के अष्टम मंत्र, अव्रण कहा, परमात्मा को व्रण युक्त नहीं कहा, घाव युक्त नहीं बोला, यहां घाव हो जाएगा अगर निकलना मानेंगे तो, उस श्रुति के साथ विरोध आएगा, क्यों निकला वह घाव हो गया और उधर चुबा घाव हो जाएगा, परमात्मा से अतिरिक्त देश तो है ही नहीं, यदि वास्तव में जीव परमात्मा से भिन्न है निकलता है तो स्थिति होगी, वास्तव में निकलना मानना संभव नहीं है। यह तो दृष्टांत है, अग्नि चिन्हगारी का लौकिक दृष्टांत दिया गया है, उसी प्रकार उपाधि होने पर निकला जैसा लगता है, निकलता नहीं है, या अंतकरण आदि बनते हैं तो जीव निकला हुआ सा लगता है, जैसे जल होने पर चंद्रमा का, चंद्रमा निकल के जल में आ गया ऐसा लगता है, किंतु चंद्रमा निकला ही नहीं होता, वास्तव में चंद्रमा एक ही होता है, उपाधि के होने पर निकलना जैसा होता है, इसके लिए दृष्टांत है अग्नि विश्व लगेगा, वास्तव में निकलना नहीं बनता, अगर निकलना बनता हो तो स्थिति आ जाएगी, परमात्मा व्यापक है, तो परमात्मा का एक देश अगर निकलता हो तो वहां तो घाव हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर जाके वही चुभेगा, परमात्मा व्यापक है उसी को चुभेगा तो वहां पर स्थूलता आ जाएगी, दूसरी बार चुभेगा वहां, जैसे शरीर में कांटा चुभना होता है उस तरह चुभेगा, ये दोष आएगा, ये कहते सिद्धांत। तथापि तुम्हारे कहने पर मानने पर भी, परमात्मा का एक देश है जीव, वहां से निकलता है अग्नि के चिन्हगारी के समान मानने पर भी, परस्य अवय स्फुट, परमात्मा का एक अवय वियुक्त हो जाने से, अलग होने से, वहां से परमात्मा से जीव अलग होने से क्षत प्राप्ति, परमात्मा में क्षत की प्राप्ति होगी, क्या होगा, व्रण होगा, तत्संसरणे च, उस जीवात्मा के वहां से निकल के चलने पर परमात्मा प्रदेशांतर व्यूह है, अवयव भी है, परमात्मा का ही जो अन्य प्रदेश है, अन्य स्थान है, उसे अवयव के समूह में ये जाकर के छिद्रता प्राप्ति, वह छिद्र कर देगा, चुभेगा वहां जाकर के, यहां से निकलेगा वह चुभेगा, ऐसी स्थिति आएगी। इसलिए अव्रणम अव्रणत्व वाक्य विरोधश्च, दूसरी बात युक्ति से भी विरोध है, एक देश से निकलना दूसरे देश से जाके चुभना, ऐसी स्थिति होगी, और दूसरी बात अव्रण वाक्य का विरोध होगा, सपरेगा शुक्र मकायम अव्रणम कहा था, माने घाव युक्त नहीं है, माने थूल शरीर का अभाव दिखाया हुआ है वहां, इसमें घाव लगता है ना, परमात्मा घाव वाला नहीं है, थूल शरीर का अभाव दिखाया है वहां, कहां ईशावास्य उपनिषद में अव्रणम शब्द दिया है, सपरिगात सुक्रमकाय व्रणम, किंतु यहां पर व्रण हो रहा है, आपकी कहानी पर व्रण हो रहा है, दोष आएगा। इसलिए आत्मा अवयव भूतस्य विज्ञानात्मन संसरणे, परमात्मा का जो अवयव बना हुआ जो जीवात्मा है, विज्ञान संसरणे विज्ञानात्मा का माने गतिशील होने पर श्रीगत धातु से संपूर्वक श्रीगत धातु से लूट करने से संसरण बन जाता है, सप्तमी है संसरणे माने गतिशील होने पर, यदि परमात्मा से निकलता हो जीव वास्तव में, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है उसी प्रकार परमात्मा से वियुक्त होता हो स्थिति में संसर्गे, परमात्मा शून्य प्रदेश अभावात, परमात्मा से रहित कोई देश तो है नहीं, परमात्मा को सभी वादियों ने विभू माना हुआ है। हाँ, जीव के बारे में तो झगड़ा है, कोई वादी बोलता अणु है, कोई कहता व्यापक है, कोई कहता मध्यम परिमाण है, जो भी हो, किंतु परमात्मा के बारे में कोई किसी वादी का भी वो झगड़ा नहीं है, सभी मानते हैं परमात्मा व्यापक है। तो परमात्मा से अतिरिक्त देश तो है नहीं, ये कहते हैं आत्मा अवयव भूत है, परमात्मा का जो अवयव बना हुआ है जीव, ऐसा तुम्हारे पक्ष में विज्ञानात्मन संसरणे, विज्ञानात्म जीव है उसका संसरण होने पर, गतिशील होने पर निकल के जाता हो तो परमात्मा शून्य प्रदेश अभाव, परमात्मा से रहित प्रदेश तो है नहीं कोई, वो व्यापक है परमात्मा, प्रदेशाभाव अवयांतर नोदन विहोनाभ्याम, एक अवयव से निर्गमन होना, नोदन मान निर्गमन होने निकलना, और दूसरे में व्यूहन होना माने जुड़ जाना, ऐसे करना पड़ेगा, यहां से निकले वहां जुड़ना, ये तो होगा युक्त तो होता हो, परमात्मा से अतिरिक्त देश आ ही नहीं, परमात्मा के एक देश से निर्गमन होगा जीव का और दूसरे देश में जुड़ना होगा। ऐसी हृदय शूल नहीं वह परमात्मा दुखित प्राप्ति, जैसे हृदय शूल होता है, पेट की बीमारी है, जैसे दर्द होता है, उसी प्रकार परमात्मा को दर्द होगा, यहां से निकला या घाव बन गया और दूसरे स्थान में जाकर छुआ कांटे की तरह, वहां भी दर्द होगा, तो परमात्मा को दुख ऐसा कष्ट होगा, यदि वास्तव में निकलता हो जीव मानोगे तो, पूर्व पक्ष वास्तव में निकलता कह रहा है, ये दोष आएगा। और ईशावास्य परिषद के साथ भी दोष है, मंत्र के साथ भी दोष है, अब ब्रह्म कहा हुआ है, ये तर्क दे रहे हैं सिद्धांत, जीव को परमात्मा का अवयव नहीं मान सकते, ये सिद्धांत है, अवयव मानने पर ये दोष आएगा, ये कहा। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा अव्रणत्व श्रुति, कहा ना अव्रणत्व, ये अव्रण के ऊपर तीन नंबर है, अकायम अव्रणम कहा हुआ है, अशावास्य परिषद का अष्टम मंत्र में कहा है, सपरेगा शुक्रम कायम अव्रणम अश्नाभिरम सिद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूर स्वयं भूर यथा तथ्य तोर्धान विदाशाश्वतिभ्य समाभ्य, ऐसा कहा हुआ है। अच्छा, चार में कहते हैं अवयांतर नोदन विहोनाभ्याम, इसके ऊपर चार है, निर्गमन समूहनाभ्याम कहते हैं, निर्गमन मन निकलना, परमात्मा का अगर अवयव मानोगे जीव को तो परमात्मा से अन्य प्रदेश है नहीं, पूरा परमात्मा है, परमात्मा है, तो एक देश से निकलना दूसरे देश में जाके चुप जाना, तो परमात्मा तो दुखी हो गया, जैसे पेट की बीमारी से कोई दुखी होता है, पेट दर्द के मारे दुखी होता हो, परमात्मा से अन्यत्र कोई है नहीं, परमात्मा ही है, तो इधर से भी निकला उधर जाके चुभा, परमात्मा दुखी होगा स्थिति, ऐसा वास्तव में निकलना मानने पर तो ये स्थिति आएगी, ये कह रहे। तो चार में ही कहा कि निर्गमन समुनाभ्याम माने नोदन माने निर्गमन निकलना, एक देश से निकलना मानना पड़ेगा अवैध मानने पर संसरण होता है, दूसरे में समूह होना, समूहन माने संपूर्व उह धातु है, उसे लूट करके समूहन बन जाता है, दूसरे में जुड़ जाना स्थूल हो जाना, ये स्थिति आएगी कहा नोदन। इसमें वार्तिकार बोलते इस विषय में, बारिणो मत से संसारे छिद्र संग्रंथन यथा ब्रह्मस्योतर्व जीवेशु प्राप्त परमात्मन, कहते देखो मछली कहां होती है, जल के भीतर होती है, उसके लिए व्यापक है जल, तो एक देश से दूसरे देश में जाती है तो कहां जाती है, जल में जाती है, एक देश से छोड़ेगी दूसरे देश में, जैसे मछली के जल से जल में जाना होता है, उसी प्रकार परमात्मा से परमात्मा में जाना हो जीव को, स्थिति ऐसी हो मत्स्य के स्थान पर जीव को और परमात्मा के स्थान पर जल को, दृष्टांत दे रहे भारतीकार, उस स्थिति में क्या होता है, एक देश में तो जहां से छोड़ेगी वहां पर छिद्र बनेगा, यहां घाव होगा, जहां मछली छोड़ेगी, और दूसरे देश में जाके चुभेगी, जल में चुभेगी वो, तो वहां भी कांटे चुभने के समान होगा। इसी प्रकार परमात्मा परेशान हो जाएगा यदि जीव को अलग मानोगे तो। हाँ, यदि वास्तव में भेद मानोगे, जीव निकलता है मानोगे, स्थिति होगी, क्यों परमात्मा से अतिरिक्त देश है ही नहीं। ये बात प्रकार ने कहा। बारी हो पंचमेंद है, बारी से जल से, जल से मत्स्य संचारे, जल से निकल करके मछली को चलना है। कहां थी पहले? जल में ही थी, अब वहीं से निकलना है उसको। कहां निकलना है? जल में निकलना है। एक देश को छोड़ना, दूसरे देश में जाके जुड़ना, यही तो है, वहां जल में ही है, जल में ही जाना है। बारिणो मत्स्य संचारे, माने जल से मछली को संचरण करने में, करने पर जब एक कोना छोड़ती दूसरे कोने में जाती, यही तो होना वहां। छिद्र संग ग्रंथने, यथा ग्रंथने चाहिए वहां पाठ, ग्रथने नहीं, ग्रथि कौटिल्य धातु यदि तो नुम धातु नुम आएगा, लूट का नंबर ग्रंथन बनेगा, ग्रंथना बनेगा। छिद्र संग्रंथने यथा, कहते एक जगह में छिद्र हो जाएगा, दूसरी जगह में ग्रंथन होगा, जुड़ जाता है, जैसे मछली एक देश को छोड़ती है दूसरे में जुड़ जाती है, जिस प्रकार है, ये दृष्टांत है। ये भ्रमत्सु तद्वत जीवेश, तद्वत जीवेशु भ्रमत्सु, जीव के भी भ्रमण करने पर कहां से कहां घूमेगा? परमात्मा में घूमेगा। ये एक देश को छोड़ेगा दूसरे देश में जाकर बैठेगा, परमात्मा व्यापक है। भ्रमत्सु तद्वत जीवेशु, तद्वत मान उसी प्रकार, ये मत्स्य का दृष्टांत देकर कहा, जल और मत्स्य का दृष्टांत देकर कहा, उसी प्रकार जीवेशु भ्रमत्सु, जीवों के भ्रमण करने पर, निकलने पर प्राप्त परमात्मा, परमात्मा में भी यही छिद्र और संग्रंथन प्राप्त होगा। क्या होगा? छिद्र संग्रंथन है यथा कहा था, वही छिद्र और संग्रंथन, एक जगह में छिद्र हो जाना, दूसरे में चूबना, एक हो जाएगा। इसका अर्थ करते हैं बात का, बात इसको नहीं दिया अर्थ। अच्छा आगे दुखित्व प्राप्ति में पांच नंबर की टिप्पणी है, दुखित्व की जीव से संचरण उपेत्य इदम उत्तम, जीव का संचरण स्वीकार करके माने गति मान करके ये कहा, अभी तक कहा माने तुम जैसा मान रहे हो जीव की गति होते है परमात्मा से निकलता है, ऐसा मान्यता तुम्हारी है, उसी प्रकार मानने पर भी ये दुर्दशा होगी, परमात्मा की दुर्दशा होगी। एक देश में घाव बनेगा, दूसरे देश में चुभेगा, कांटे की तरह चुभेगा, ये स्थिति होगी तुम्हारे कथन के आधार पर मानेंगे तो, ऐसा सिद्धांत ही बोल रहे हैं। माने जीव परमात्मा में भेद कभी मानना नहीं चाहिए, मानने पर ये सारी सारी घटनाएं घटने वाली है, सारे दोष आने वाले हैं। ये दुखित्व पांच की टिप्पणी बोलते हैं इसको। जीव से संचरण उपयुक्त एकदम उत्तम, जीव का संचार स्वीकार करके कहा, उपयुक्त माने स्वीकार करके, तुझसे तो दुर्जन न्याय होता है, तुम्हारे पक्ष से तुम ही सही बोल रहे हो, चलो मान लेते हैं, फिर भी ये दोष आ गया, ये है तुझसे तो दुर्जन न्याय, ऐसा मानते हैं। एकदम उत्तम वस्तुतः तदेव नास्ति, वास्तव में जीव का संचरण ही नहीं हो सकता है, परमात्मा से कहीं जा ही नहीं सकता, परमात्मा ही हो, परमात्मा ही है, जा ही नहीं सकता। वस्तुतः तदेव नास्ति इति आहुर वार्तिकाचार्य, वार्तिकाचार्य वैसे ही कहते हैं, जीव का संचरण होना संभव ही नहीं, परमात्मा ही है और व्यापक है, कहां जाना उसने, संभव नहीं, ये वार्तिकाचार्य कहते हैं, तथा ही उसी को कहते हैं। स्वकारणातिरेकेण वृत्ति कार्य शनान्यतः, ये कहा परमात्मा एक वृत्तित्वात् कुतो जीवस्य संस्कृति स्वप्न संचार तस्मात् जीव संसार इष्यते थाष्णस्वपि महद्दुखं कंटकादिषु देहिनां, परमात्मनो महद्दुखं जीव संचरे ततः। वार्तिकार लिखते हैं स्वकारण अतिरेकेण वृत्ति कार्य सनानित, देखो कार्य के जो वृत्ति होती है, रहना होता है, कार्य रहना कहां होता है, अपने कारण को छोड़कर के कार्य अन्यत्र नहीं रह सकता, जैसे घट मिट्टी को छोड़ करके कहीं रह नहीं सकता, क्यों स्वरूप ही वही है उसका, कार्य था कार्य का जो होगा अपने कारण को छोड़ करके कोई भी कार्य बाहर नहीं रह सकता। तो जीव माने परमात्मा का अवयव मानेंगे तो जीव का कारण क्या होगा, परमात्मा ही होगा ना, तो परमात्मा को छोड़कर कहां रहेगा, ये रह नहीं सकता, यही है। स्वकारण अतिरिक्त अपना जो कारण होगा, जैसे पट का कारण तंतु है, तंतु को छोड़कर के पट का ही रह नहीं सकता, घट का कारण मृतिका है, मृतिका को छोड़कर के घट का ही रह नहीं सकता, ये स्थिति है। स्वकारण अतिरेकेण अपने कारण से अतिरिक्त रूप से कार्य से वृत्ति न अन्यता, कार्य की वृत्ति अन्य से नहीं है, कार्य उसी में रहना होता है, कार्य को अपने कारण में रहना होता है, अन्यत्र नहीं रह सकता कार्य, कहीं भी नहीं रह सकता, अपने कारण में होता है कोई भी कार्य। ये जैसे शरीर है पंचभूतों में रह रहा, कहाँ रह रहा है, पंचभूत का है, अन्यत्र नहीं रह सकता। ये अन्यत्र रहने लगे तो इसी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, पंचभूत निकाल देंगे तो समाप्त हो जाएगा। ये जैसे घट में मृतिका निकाल देंगे उसका अस्तित्व ही नहीं, कहां रहेगा वो, कारण को उपादान कारण को छोड़ करके कार्य अंतर नहीं रह सकता, स्थिति है। स्वकारणातिरेक वृत्ति कार्य से न अन्यथा, अन्यत्र से वृत्ति नहीं हो सकती कार्य की, वृत्ति अपने कारण में होती है रहना। इसलिए परमात्मा ही का वृत्तित्वाद, ये जीव भी परमात्मा एक में ही वृत्ति है इसकी, क्योंकि परमात्मा का जब निकलना मान्यता है, जीव कार्य मानेंगे परमात्मा को कारण मानेंगे तो परमात्मा वृत्ति है इसकी, परमात्मा ही का वृत्तित्वाद। कुतो जीव से संस्कृति, परमात्मा में ही रहना है, परमात्मा रूपी हो जाता है जब उस स्थिति में, फिर इसके संचरण कैसे होगा, इसे गमन क्रिया कैसे होगी, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है बाहर जाती है, ऐसा नहीं होता, वो तो परिचिन्न पदार्थ है और परमात्मा व्यापक है, कैसे निकलेगा ये। जीव की संस्कृति माने संसरण, एक ही बात है। श्रीगतो धातु से तीन प्रत्यय करेंगे तो श्रुति बनता है, और ल्यूट करेंगे तो शरण बन जाएगा, सम लगा देंगे संसरण संस्कृति, एक ही बात है, भाव में प्रत्यय है। संसरण कैसे होगा, गति कैसे होगी, नहीं हो सकती, परमात्मा का परमात्मा ही है ऐसा। इसलिए क्या मानना, जीव के जो गति मानते हैं ना, जो मान्यता है, जैसे अग्नि विस्फुलिंग आदि का दृष्टांत दिया है, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है उसे जीव निकलते हैं, श्रुति बोलती है ऐसा, तो इसमें क्या मानना, स्वप्न संचार व तस्मात जीव संचार ऐसे, जैसे स्वप्न में संचरण होता है, सत्य है कि मिथ्या है, मिथ्या है, इसी प्रकार जीव के जो संचरण को मिथ्या समझना चाहिए, वास्तव में संचरण हो नहीं सकता, वो परमात्मा रूपी है, व्यापक है, कहां चलेगा वो, यही है। स्वप्न संचार वत, जैसे स्वप्न में संचरण होता है, क्रियाशील हो जाता है व्यक्ति, इसी प्रकार तस्मा जीव संचार इसी, इस प्रकार जीव के संचार इसी प्रकार माना जाता है जिस प्रकार स्वप्न में संचार होता है, यही है। थाश्नुष्वी महद दुखम कंटकादिशु देही नाम, कहीं स्थिर होने पर भी कहीं जाके चुभेगा ना, जैसे कांटा चुभता है किसी व्यक्ति को, कांटा चुभता है तो कांटा बैठा हुआ है, थाश्नु माने बैठा हुआ है, तब भी कष्ट होता है। जीव अगर अलग हो, परमात्मा से अलग हो, वहां जाके बैठ जाता हो, तब भी परमात्मा को कष्ट होगा, जैसे कांटा चुभता है उसे चुभेगा, कष्ट होगा। थाश्नुष्वी महद दुखम कंटकादिश देही नाम, जैसे देही नाम माने प्राणी नाम, ये प्राणी हो ना, कांटे आदि के चुभने पर भी महान कष्ट होता है, माने ठीर हो गए, कांटे आगे भीतर बैठ गए, शरीर में घुस गए, कष्ट ही होगा वहां। इस प्रकार जीव की स्थिति ऐसी होगी परमात्मा से भिन्न मानने पर। परमात्मा को महद दुखम जीव संचरण पता, ये कहा परमात्मा को महान दुख होगा जीव के संचार मानने पर, वास्तव में संचार मानने पर परमात्मा को महान दुख होगा, क्यों, एक देश में तो क्षत हो जाएगा, दूसरे देश में चुभेगा, कांटे की तरह चुभेगा, महान कष्ट होगा। इसलिए जीव को पृथक नहीं मान सकते। फिर जीव का संचरण अग्नि अग्नि विस्फुलित दृष्टांत क्यों दिया, स्वप्न के समान संचरण वास्तव में नहीं है, मिथ्या है, वास्तव में तो परमात्मा ही है, यह समझना है। ये कहा टीका है इसका, इसकी टीका है, उक्तम सामान्य न्यायम प्रकृति योजती, सामान्य युक्ति बताई थी स्वकारणातिरेक वृत्ति कार्य से नानी, सामान्य युक्ति है, कोई भी कार्य की वृत्ति जो रहना होता है, बर्तन होता है, रहना होता है, अपने कारण को उपादान कारण को छोड़कर अन्यत्र रह नहीं सकता, जैसे घट है मृतिका को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता, जैसे पट है तंतु को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता, इसी प्रकार ये तो सामान्य न्याय बताया था, युक्ति बताई थी, ये कहते हैं उक्तम सामान्य न्यायम प्रकृति योजती, सामान्य युक्ति जो बताई थी उसको अब यहां प्रकरण में जोड़ते हैं, जीव और परमात्मा की यह चर्चा है यहां, उसमें जोड़ते हैं, कहा परमात्मा इत्यादि, कहा परमात्मा ही का वृत्तित्वात कुतो जीवस्य संस्कृति, परमात्मा ही एक वृत्ति है इसकी, वहीं रहना है इसने, यह परमात्मा ही है, जैसे घट मिट्टी ही है इसी प्रकार परमात्मा ही है, कैसे इसके संचरण होगा, इसलिए संस्कृति इसकी हो नहीं सकती, संचरण हो नहीं सकता, निकलना बन नहीं सकता, फिर निकलना कैसे मानना है तो आगे बोलेंगे। ठीक है, कथम तरित संचरण भी कहते, फिर उसे संचरण बुद्धि कैसे होती है कि जीव निकलता है, ये बुद्धि कैसे होती है, प्रश्न आया तो क्या भ्रांतिया बोलते हैं। ठीक है, भ्रांति से हो रही है। जैसे स्वप्न में गति हो रही है, भ्रांति से होती है। स्वप्न में सोया हुआ व्यक्ति कहीं चलता है क्या? किंतु चला हुआ दिखता है और भ्रांति से। ठीक इसी प्रकार परमात्मा से पृथक जीव को होना भी भ्रांति से दिखाई पड़ता, वास्तव में नहीं है। ये कह रहे हैं ये कथम तरी तस्य संचरण ये फिर माने परमात्मा स्वरूप है जीव, फिर उसका संचरण बुद्धि कैसे हो सकती, क्यों हो रही है? परमात्मा से निकलना अलग होना क्यों दिखता? ये प्रश्न आने पर कहा भ्रांतिया इत्याह, भ्रांति से है ये। उसका दृष्टांत दिया स्वप्न संचारवत तस्मात जीव संचार, तस्मात स्वप्न संचारवत जीव संचार। इसे जैसे स्वप्न में व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति घूमता हुआ मिलता है, क्या सत्य है क्या? वो भ्रांति से हो। ठीक इसी प्रकार जीव के संचरण भी ऐसी भ्रांति से है, वास्तव में संचरण नहीं हो सकता जीव का, परमात्मा ही हो। क्यों? कोई भी कार्य होगा अपने कारण ही उसकी वृत्ति होती है, अन्य नहीं हो सकता है। यही है ठीक है। हम कहते हैं तत् संचारो जीव संचार जो है ना, तत् संचार मान जीव संचार, जीव का संचरण जो है वह वस्तुतः त्वया न्यस्त चेत मया भी भ्रांतिया उपेत। पूर्व पक्षी कहता है तुम्हें नहीं मानते हो जीव का संचार, वास्तविक नहीं मानते, तो मैं भी नहीं मानता हूं। ठीक है मया भी भ्रांतिया उपेत, मैंने भी भ्रांति से मान तेनावस्ते ब्रह्मवत। फिर वो जैसे ब्रह्म के समान बैठे रहे, जैसे ब्रह्म है उसी प्रकार रहे ये भी जीव, किंतु अलग रहे थास्नो कहते हैं। तब कहा थास्नो सभी महद दुखम कंटकादि सुबे ही नाम कहते हैं। देखो जैसे कांटा चुभ जाता है ना, कांटे के रहने पर भी प्राणियों को कष्ट होता है कि नहीं होता है? महान कष्ट होता है। इस प्रकार अगर जीवत्व तो रह भी गया बैठा तब भी परमात्मा को कष्ट होगा, वही चुभेगा वो। जैसे कांटा चुभने से प्राणियों को कष्ट होता है, इसी प्रकार जीव अगर थिर रह गया, थास्नो माने थिर रहने वाले, थिर रहने वाले स्वभाव को थास्नो कहते हैं। माने ग्लाजी स्थस्य गुष्णु ऐसा प्रत्यय होता है, गुष्णु प्रत्यय होता है, ग्ला धातु जी धातु स्था धातु से गुष्णु होता है, प्रत्यय हो जाता है। तृतीय अध्याय में सूत्र है पाणिनि का। तो थास्नो सभी महद दुखम कंटकादिषु देहिनाम कहा, जैसे प्राणियों को कांटा चुभने बैठा है, आकर के भीतर बैठा है कांटा, थास्नु है स्थिर है, होने पर भी कष्ट होता है कि नहीं होता? उसे पर अगर परमात्मा भी स्थिर भी हो जाएगा बैठेगा अलग, यदि अलग है बैठेगा तब भी परमात्मा को कष्ट होगा, यदि पृथक है तो। जैसे कांटा हमारे से पृथक होता है, आगे चुभता बैठा हमारे में बैठा है फिर भी तो कष्ट होता है ना, ठीक ऐसा होगा ये स्थिति है। ये कहा आगे कहते हैं ठीक है, मैं है परस्य निरवयुक्त श्रुतेर अवय फुटन अनुपत्ति मनमानो दुषयति। कहा पूर्व पक्ष ने कहा था कि अग्नि के चिंगारी का दृष्टांत आदि श्रुति में है, इसलिए उसी के समान जीव भी परमात्मा से निकलता है ऐसा कहे तो सिद्धांत कहते हैं। परस्य निरवयुक्त श्रुते, अरे बाबा परमात्मा को निरवय कहा है, कहां से अवय निकलेगा? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम ऐसा है, अवैव रहित कहा है, कहां से अवैव? अवैव है ही नहीं, क्या निकलेगा वहां से? आकाश एक अवैव निकल सकता है क्या? क्यों? अवैव है नहीं उसका। वैसे परमात्मा कोई अवैव है ही नहीं, कहां निकलेगा वो? अवैव कहने वाले वाक्य का तात्पर्य समझना पड़ेगा, अवैव नहीं परमात्मा। यही सिद्धांत कहा परस्य मान परमात्मा ना निरवयत्व श्रुति, निर्वय कहा श्रुति में, इसलिए अवयव फुटन अनुपत्ति, अवयव निकलना फुटन होना वहां से पृथक होना सिद्ध नहीं हो सकता। इति मनवानो दूषयति, ऐसा मानते हुए सिद्धांति दूषित करते हैं। कहा तथापि कहा अगर निकलता हो मानने पर भी, परमात्मा से जीव निकलता हो एक अवयव है निकलता हो मानने पर भी दो दोष आने वाले हैं। क्या? एक देश में क्षत हो जाना, दूसरे देश में चुभ जाना। परमात्मा से अतिरिक्त देश तो है ही नहीं, वो व्यापक है, वहीं से निकलना वहीं चुभना, एक जगह से निकलना दूसरे स्थान पर चुभना, ये दो दोष आएगा। ये कहा एक तथापि करके भाषण में कहा तथापि परस्य अवय स्फुट है ना फूटन है ना, परमात्मा के एक अवय स्फुटन मान करके माने निकल गया जीव परमात्मा से एक देश, क्षत प्राप्ति परमात्मा में क्षत हो जाएगा, घाव होगा, घाव होगा। तब संसरण है और उसके संसरण उन पर निकलने पर जब बाहर जाने पर, बाहर जाने का अन्यत्र जा नहीं सकता, दूसरे देश में जाके वही जुड़ना है, जैसे मत्स्य का दृष्टांत बात के कारण दिया पानी से निकल जाना और पानी में घुसना उठते हैं, ऐसे ही होगा। तो परमात्मा तत्संसर्ग जब परमात्मा प्रदेशांतर अवयवी है, परमात्मा का दूसरा प्रदेश माने दूसरा स्थान उसमें अवयवी में समूह में छिद्रता प्राप्ति, वहां चुभेगा तो छेद करेगा वहां प्राप्ति। इसलिए एक तो युक्ति से विरोध है, परमात्मा से निकलेगा परमात्मा चुभेगा, और दूसरा अवरणत्व वाक्य का भी विरोध है। श्रुति बोलती है हाँ सपर्यगा शुक्रमकाय अव्रणम, इसके घाव नहीं होता, मैंने घाव वाला परमात्मा नहीं है, जिसमें घाव लगता है ना, जिसको तुम आत्मा मान के बैठे हो, ये तुम्हारे आत्मा नहीं है, कह रही श्रुति ऐसा भाषा बन सर, ये थोड़े शरीर में मय बुद्धि होके बैठे हो, इसमें घाव होता है और तुम्हारा शरीर स्वरूप घाव वाला नहीं है, अव्रणम करके कहा है, प्रण वाला नहीं होता कहा है। यह श्रुति का भी विरोध है, युक्ति से भी विरोध, श्रुति से विरोध। ठीक है, मैं देखा यत्र अवयव यत्र परस्य अवयव स्फुटती, जिस स्थान पर परमात्मा का अवयव अलग होगा, पृथक होगा, जिस स्थान पर जहां से निकलेगा, जिस स्थान पर परमात्मा का अवयव मन जीव पृथक होगा, यत्र सात की टिप्पणी में कहा यत्र में कहते हैं यद्यशा अवच्छेदन, जिस देश के जिस देश से निकलना है उसने, परमात्मा के एक देश से निकलना है उसने, यदि निकलना हो तो यत्र परस्य अवयव स्फुटती, जिस स्थान पर परमात्मा का अवयव अलग होगा तो वहां परमात्मा कम हो जाएगा, वहां घाव हो जाएगा, यही है फुटे तत्र तस्य क्षतम प्राप्त, उस स्थान पर परमात्मा को क्षत होगा, क्षति होगी, कम हो जाएगा वहां। और तदीय अवयव संचरणे, वो परमात्मा का ही एक अवयव है, तदीय माने परमात्मा ना, उस परमात्मा का ही एक अवयव संचरण करने पर माने जीव निकलने पर संचरणे, परमात्मा प्रदेशांतरे, परमात्मा के दूसरे स्थान पर, एक स्थान से निकला दूसरे स्थान में जाना उसने, प्रदेशांतरे अवयवानाम व्यूह, जो अवयव का समूह है दूसरे स्थान पर है वहां व्यूह, सती उपचय, वहां पर वृद्धि होगी, एक जगह कम पड़ जाएगा, एक जगह जाके वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होगी। तथा च स्थिति में परस्य अवयवा यतो निर्गच्छन्ति, परमात्मा का अवयव जहां से निकलते हैं, जीव अनेक हैं निकलते हैं, परमात्मा का अवयव जिस स्थान से निकलेंगे, जिस स्थान से परमात्मा के अवयव निकलेंगे, परमात्मनो अवयवा यतो निर्गच्छन्ति, जिस स्थान से निकलते हैं तत्र छिद्रता प्राप्ति, उस स्थान से छिद्र हो जाएंगे, और एक जीव नहीं निकलना है, अनेक जीव निकलना है, अनंत जीव निकलेंगे, बहुत बड़ा घाव हो जाएगा, ये स्थिति आएगी जहां से निकलेंगे, यदि वास्तव में निकलना हो तो, इसलिए औपाधिक निकलना है मानना है, वास्तव में माने के छिद्रता प्राप्ति, यत्र चते गच्छन्ति, वो जो जहां से निकल करके जिस स्थान पर ये जाएंगे जीव, परमात्मा से अतिरिक्त देश है ही नहीं कहीं, तो जहां पहुंचेंगे जीव सारे, यत्र चते गच्छन्ति, जहां पहुंचे जाते हैं तत्र उपजय से, वहां पर वृद्धि होगी, वहां पर जाके वृद्धि हो जाएगी, वहां ज्यादा हो जाएंगे, यहां कम हो गए उधर जाके ज्यादा हो जाएंगे, वृद्धि से उपचय से। तथा परस्य अवयवा उपचय से इति अकायम अव्रणम अस्थूलम अनणु अहर्षम इत्यादि वाक्य विरोधो भवति, स्थिति में क्या होगा, जो अकायम कहा हुआ है, परमात्मा का शरीर नहीं कहा हुआ है, और काय का ही होता है एक कोना निकलना, एक कोने में जाकर जुड़ना, अकाय स्मृति का विरोध, एक ईशावासोपनिषद अष्टम मंत्र अकायम कहा है, काय रहित, अच्छा कहा, और अभ्रमण घाव रहित कहा, घाव हो गए, इधर से निकले यहां घाव बना दिया, और उधर से चुभ गए वहां भी घाव बनाए, ये स्मृति का विरोध। दूसरी बात अस्थूल मनणु कहा है, वृद्धार्थम के आगे या स्थूल हो गए, जहां आगे चुभ गए ना स्थूल हो गया, इस स्मृति का भी विरोध है, अस्थूल मनणु, इधर इधर कम हो गया अणु बन रहा, और उधर जाके स्थूल हो जाएगा, ये श्रुति का भी विरोध, अकायम अभ्रम श्रुति का भी विरोध, और अस्थूलम अनुडम श्रुति का भी विरोध, यहां थूल हो गए एक जगह में, वहां से निकले यहां आगे झुंड लग गए तो थूल हो गए यहां, इसका भी विरोध होगा, और अहर्षम आदि का भी विरोध है कहा, इत्यादि वाक्य विरोध हो भवे, इत्यादि श्रुति वाक्यों का विरोध होगा, वास्तव में जीव निकल करके दूसरे स्थान पर जाते हो तो, यही है टिप्पणियां हैं, आठ नौ है ना, सात सात तो हो गया, यद्यशावच्छेदन हो गया, आठ में कहते हैं समूहे, जिस समूह में कहा द्व्यूहे माने समूहे, वहां पर उपचय होगा वृद्धि होगी कहा था, नौ में कहते हैं परमात्माना नहीं है, परमात्मनः। ये षष्ठी एक वचन है परमात्मा का, परमात्मनः। क्षत उपजय स्वीकार्य, परमात्मा को क्षत और उपजय वृद्धि स्वीकार करने पर, एक देश में कम एक देश में ज्यादा स्वीकार करने पर, यह अर्थ है। क्या होगा? यह श्रुतियों का कोप होगा ऐसा मानने पर। क्यों श्रुतियों का? अब्रवण अकायम, अब्रवण अस्थूलम, अनणु आदि श्रुति का विरोध होगा ऐसा। व्रण नहीं कहा या व्रण मान रहे हो आप, युक्ति से ऐसा हो जाता है। और अस्थूलम कहा या थूल हो गया, एक जगह पे आगे झुंड लग गए, जहां से निकले वहां क्षति हो गई, जहां जाके चिपक गए वहां पर झुंड थूल हो गया, इतने का विरोध होगा ये कहा। आगे कहते हैं टीका में, परस्य एक देशो विज्ञान आत्मा यदि पक्ष है, जो पूर्वादी बोल रहा है कि परमात्मा का एक देश है विज्ञान आत्मा, जीवात्मा परमात्मा का एक अवयव है इस पक्ष में। दुखित्व अपनी तस् दुर्वार आपत्ति, वो परमात्मा में दुखित्व भी होगा, जैसे शरीर के एक देश में घाव आदि हो जाता है तो पूरे शरीर को कष्ट होता कि नहीं होता? अरे एक देश मानेंगे जीव को तो वो तो दुखी है ही है, तो उसके दुखी होने पर परमात्मा जो शरीरी है अवयवी है उसको भी दुख होगा, ये भी होगा, ये भी आपत्ति आएगी का। परस्य एक देश हो विज्ञान आत्मा इस पक्ष, परमात्मा का एक देश है विज्ञान आत्मा, ये पक्ष है, माने एक अवयव है इस पक्ष में। दुखित्व पक्ष है, दुखित्व में भी तस्य दुर्वार, तस्य माने परमात्मा ना, परमात्मा को दुखित्व भी कोई रोक नहीं सकता, आपतेत ये भी आएगा। इति दोषांतरम आह, अन्य दोष भी कहा, आत्मावयव इत्यादि कहा था, आत्मावयव भूतस्य, परमात्मा का जो अवयव स्वरूप है जीव, ऐसा मानने पर विज्ञान आत्मा ना संसरण, उसके संसरण होने पर निकलने पर परमात्मा शून्य प्रदेश अभाव, परमात्मा से अतिरिक्त स्थान तो कोई है ही नहीं, व्यापक है परमात्मा अतिरिक्त स्थान न होने से। अवयवांतर नोदन विहोनाभ्याम, एक अवयव का निर्गमन होना दूसरे अवयव में जाके जुड़ जाना, ये दो क्रिया के द्वारा। हृदय शूल है नैव परमात्मा दुखित प्राप्ति, जैसे हृदय शूल है, पेट की दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, उसके द्वारा जैसे कष्ट होता है उस प्रकार परमात्मा को भी कष्ट होगा, ये स्थिति आएगी। एक देश मानने पर इतना बड़ा दोष है, हाँ इसलिए अवयव नहीं मानना चाहिए, परमात्मा ही है यदि मानना चाहिए, किंतु थोड़ा उपाधि को हटाने की कोशिश करें, बात इतनी है, ये कहना है। आगे पूर्व पक्ष बोलेगा, महाराज नहीं, श्रुतियों में मिट्टी का दृष्टांत दिया है, मिट्टी से अनेक वन निकलते हैं, क्या नहीं, घट निकलते हैं, घट शराब आदि निकलते हैं, इसी प्रकार परमात्मा से अनेक जीव निकलते हैं, मिट्टी का दृष्टांत देकर के कहा है। दूसरा लोहे का दृष्टांत दिया है, लोहे से औजार निकलते हैं, क्या निकलते हैं, औजार निकलते हैं, इसी प्रकार परमात्मा से जीव निकलते हैं, श्रुति में है। मिट्टी का दृष्टांत दिया, लोहे का दृष्टांत दिया, और अग्नि चिंगारी का दृष्टांत दिया, अग्नि से जैसे चिंगारियां निकलती है, हजारों चिंगारियां निकलती है, उसी प्रकार उस परमात्मा से अनेक जीव निकलते हैं, ये श्रुति वाक्य है। आपने युक्ति से खंडन कर दिया, युक्ति से खंडन किया ना, जीव परमात्मा का अवयव नहीं हो सकता करके, युक्ति की अपेक्षा श्रुति बलवान है, ये जीव जो है परमात्मा का अवयव है। सारी ये जो मिट्टी का दृष्टांत दिया, मिट्टी से घट घट शराबादी बहुत अनंत निकलते हैं, और लोहे का दृष्टांत दिया, लोहे से जैसे औजार निकलते हैं, क्या निकलते हैं, खड़गा आदि निकलते हैं, और दूसरी बात अग्नि से जैसे चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार परमात्मा जीव निकलते हैं, ऐसे श्रुति है। तो श्रुति के आधार पर माना जाए अवयव है परमात्मा का, अवयव जीव है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। मृलोह विस्फुलिंग दृष्टांत श्रुति वसात, मिट्टी का दृष्टांत, लोहे का दृष्टांत, और विस्फुलिंग वाले अग्नि का दृष्टांत, चिरगारी का दृष्टांत वसात। परस्य अवयवा जीवा सिद्धांति, परमात्मा के अवयव सिद्ध हो रहे जीव सिद्ध हो जाते हैं। आपने तो युक्ति से खंडन किया, किंतु ये श्रुति है, मिट्टी का दृष्टांत देने वाली और लोहे का दृष्टांत देने वाली, अग्नि के चिरगारी के दृष्टांत देने वाली श्रुतियां हैं सिद्ध, इसलिए परमात्मा के अवयव ही सिद्ध होते हैं जीव। परमात्मा परस्य अवयवा जीवा सिद्धन्ति, परमात्मा का अवयव सिद्ध हो जाते हैं जीव। अतो इसलिए इसलिए जीवानाम परैक देशत्व विभक्त दोष, जीवात्मा को परमात्मा का एक देश मानने पर आपने जो दोष दिया था दुखित्वादि दोष, वो नहीं होगा। परमात्मा को दुखित्व होना पड़ेगा, जो दोष दिया था वो नहीं हो सकता, दोष नहीं आएगा, क्यों, श्रुति बोल रही है, दोषो अवतरित कहा जीवाना पर एक देश दोषो मुक्त दोषो अवतरती युक्ति अपेक्षा श्रुतिर बलवत। आपने तो युक्ति से खंडन किया पूर्व में, युक्ति की अपेक्षा श्रुति बलवान है। श्रुति बोलती है मिट्टी का दृष्टांत दे करके, लोहे का दृष्टांत दे करके, अग्नि के दृष्टांत दे करके, जैसे मिट्टी से अनेक घर आदि बन जाते हैं निकलते हैं, और लोहे से जैसे अनेक औजार निकलते हैं, और अग्नि से जैसे अनेक चिंगारियां निकलती, उसी प्रकार परमात्मा से ये सारे जीव निकलते हैं, श्रुति बोलेगी। तो युक्ति की अपेक्षा श्रुति बलवान है। आपने जो खंडन किया, तर्क दिया, हमारे बातों को काटा युक्ति के द्वारा, किंतु युक्ति की अपेक्षा श्रुति बलवान है। तो मानना पड़ेगा जीव अवयव है परमात्मा का, ये श्रुति के आधार, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। ये कहा मृलोह विस्फुलिंग दृष्टांत श्रुति वशात, मिट्टी का लोहे का चिंगारी का दृष्टांत के बल से परस्य अवयवा जीवा सिद्धन्ति, परमात्मा के ही अवयव जीव सिद्ध हो जाते हैं, जीव परमात्मा के अवयव है सिद्ध हो जाता है। इत्यतः इसलिए दस की टिप्पणी में कहते हैं इत्यतः तयोर अंशांशित्वादे शास्त्र प्रसिद्धत्व। तयो माने जीव इस परमात्मा, जीव और परमात्मा में अंश और अंशीभाव शास्त्र सिद्ध है। लोहे आदि का दृष्टांत देकर श्रुति बोल रही है शास्त्र सिद्ध है, परमात्मा अंशी है, जीव अंश है, वहां से निकलता है, अंशांशी भाव सिद्ध है होने से। एक कहा ये पूर्वादि बोल रहा है जीवानाम पर एक देशत्व देशत्व न उक्त दोषो अवतरित। आपने जो दोष दिया था परमात्मा दुखी होगा करके जो दोष दिया था, अवैध न मानने पर जो दोष दिया था, मानने पर दोष कहा था, वो दोष नहीं आएगा। तो पूर्वादि ने कहा 11-12 की टिप्पणी में कहते, 11 में कहते हैं मुक्त दोष है ना अचलस्य परमात्मना इति आरभ्य उक्त। आपने भाष्य में कहा था अचलस्य परमात्मना एक देश पक्षे विज्ञान आत्मना कर्म फलवत देश संसरण उत्पत्ति इत्यादि जो दोष दिया था, परमात्मा अचल जो परमात्मा है उसका एक देश पक्ष में परमा जीव को एक देश मानने पर, फिर विज्ञानात्मक एक देश मानने पर कर्मफल देश में जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा से अभिन्न जीव उसका कर्मफल स्वर्गादि देश में जाना संभव नहीं होगा इत्यादि जो दोष दिया था, ये दोष अब लगने वाले नहीं, क्योंकि श्रुति के बल पर ही जीव अलग है, मिट्टी का लोहे का अग्नि का दृष्टांत सिद्ध किया है, ऐसे पूर्वादि ने कहा। न अवतरित दार्गिट में कहा तन नित्यत्वादिर भी शास्त्र सिद्धे, परमात्मा में नित्यत्व भी होगा, कोई क्षति आदि भी नहीं होगी, शास्त्र से सिद्ध है वो। जीव के निकलने पर भी परमात्मा में नित्यत्व भी सिद्ध आएगा, माने भिकारी होगा तो अनित्य होगा, परमात्मा से जीव निकलेंगे तो भिकारी हो जाएगा परमात्मा, जो भिकारी होने से अनित्य होगा ये दोष भी नहीं आने वाला है, क्योंकि ईश्वर को परमात्मा को नित्य माना है श्रुति ने, जितने भी जीव निकले परमात्मा नित्य ही रहेगा, विकृत भी नहीं होगा, स्थिति है। क्यों अभिकारी अभिकारी करके कहा, अभिकारी भी रहेगा नित्य भी रहेगा, दोष नहीं है श्रुति के आधार पर। यह पूर्व पक्ष ने बोला कि युक्ति की अपेक्षा श्रुति बलवान है, कहा तो एति संकते, पूर्वादि शंका करता है। कहा अग्नि विस्फुलिंग आदि दृष्टांत श्रुतेर न दोष इति चेत न, अग्नि विस्फुलिंग आदि दृष्टांत है श्रुति में, इस दृष्टांत होने से न दोष, कोई दोष नहीं है परमात्मा का एक देश जीवात्मा को मानने पर, आपने जो दोष दिया था ये दोष आएंगे, ऐसा दोष नहीं आएगा, श्रुति बोल रही है। आपने तो युक्ति से कहा ना, युक्ति की अपेक्षा श्रुति बलवान होती है, यदि चेत ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत का न ऐसा नहीं, क्यों कहते हैं श्रुतेर ज्ञापकत्वाद। अरे बाबा श्रुति जो है ना कारक नहीं होती, ज्ञापक होती है श्रुति, ये नहीं कर अन्य को अन्य बनाने की सामर्थ्य नहीं है, जो वस्तु जैसा है उसको वैसे कथन करने वाली होती है, ज्ञापक होती है, माने कारक नहीं है श्रुति, अन्य को अन्य नहीं बना सकती, माने अविकृत को विकृत नहीं कर सकती है। तो श्रुति का अर्थ समझना पड़ेगा, वो जो श्रुति है तुमने बताई है अग्नि आदि का दृष्टांत दिया, उस श्रुति का अर्थ समझना होगा, यही है ना। श्रुतेर ज्ञापकत्वात् कहते, श्रुति तो ज्ञापक होती है, ज्ञापक होने से श्रुति कारक नहीं है, अन्य वस्तु को अन्य नहीं बना सकती, ज्ञापक जो वस्तु जैसा है उसको ज्ञान कराती है, ज्ञापकत्वात् बोल दिया। छह की टिप्पणी में कहा ज्ञापकत्व भी भवती प्रमाण से न कारक, तो प्रमाण है ना श्रुति, एक प्रमाण है, प्रमाण जो भी होते हैं ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से घट दिखाई पड़ता है, तो ये चक्षु जो है घट को नहीं बना सकती, केवल घट को ज्ञान करा देती है। कोई भी प्रमाण जितने भी होंगे वो सारे प्रमाण ज्ञापक होते हैं, क्या होते हैं, कारक नहीं होते। तो श्रुति में जो आया है ज्ञापक, ये ज्ञापक है जो मृत्यु का, लोहे का, अग्नि का, जो चिन्हगारी आदि बताया, ये ज्ञापक है, ये कारक नहीं है। ये कहा न शास्त्रम माने प्रमाणम, जो प्रमाण जितने भी शास्त्र है, श्रुति है, अन्य भी प्रमाण जो भी होंगे सारे प्रमाण, न शास्त्रम पदार्थानाम पदार्थान अन्यथा कर्तुम प्रवृत्तम, पदार्थानाम विषयान जो विषय होते, जो पदार्थ होते हैं उनको अन्यथा करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते प्रमाण, अन्य पदार्थ को अन्य नहीं बना सकते, उसके लिए प्रवृत्ति नहीं होती प्रमाण की। शास्त्र श्रुति जो है पदार्थ जो भी होगा, जो वस्तु होगा, उसका अन्य बनाने के लिए समर्थ नहीं होती है, नहीं होते श्रुति नहीं शास्त्रम पदार्थान अन्यथा कर्तुम प्रवृत्तम, पदार्थों को मान विषयों को अन्यथा अन्य प्रकार से करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं। किमतर ही पूर्वादि पूछता फिर कैसे, अन्यथा नहीं कर सकती है तो फिर प्रमाण कैसे, श्रुति क्या करेगी। यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापन, जितने भी प्रमाण होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण से लेकर के जो छह प्रमाण जो माना है शास्त्रों में, प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो चाहे उपमान हो चाहे शब्द हो चाहे अर्थापत्ति हो चाहे अनुपलब्धि हो, सबके सब प्रमाण क्या काम करते हैं, कहते हैं किमत यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापन है, जो वस्तु जैसा है जो अज्ञात था उसको ज्ञापन कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जैसे चक्षु प्रमाण घट अज्ञात था, यह घट है करके ज्ञान करा देता है, घट को बना नहीं सकती चक्षु, सारे प्रमाणों में कारकत्व नहीं होता, ज्ञापकत्व होता है कोई भी हो। तो श्रुति भी एक प्रमाण है कि विस्फुलिंग आदि जो श्रुति बताए हो वो क्या ज्ञापक है, वो तो कारक नहीं है। यह नहीं कि परमात्मा रूप जीव को जीव बना दे श्रुति, ऐसा नहीं बना सकती है। तो यथाभूतानाम अज्ञात अज्ञातानाम ज्ञापन, जैसा पदार्थ जो वस्तु जैसा है उसको ही अज्ञात के ज्ञान कराने में प्रवृत्त होते हैं। माने किसी को अन्य वस्तु को अन्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते प्रमाण कोई भी, जो वस्तु जैसा है वो अज्ञात था उसको ज्ञान ज्ञात कराने के लिए प्रवृत्त होते हैं प्रमाण जितने भी ऐसे होते हैं। कहा टिप्पणियां एक दो तीन, एक में कहा प्रत्यक्षादिमान निष्ठान, कहा ये जो पदार्थ पदार्थान अन्यथा कर दो, माने प्रत्यक्षादि प्रमाण से जो निश्चित वस्तु है उसको अन्यथा करने में कोई प्रमाण काम नहीं कर सकता, जो जो वस्तु जैसा है उसका यथार्थ ज्ञान कराने में प्रवृत्त होता है, ये कहना है। दो में कहा तरही किम कर्तुम प्रवृत्तम, फिर प्रमाण किसके लिए प्रवृत्त होते हैं यदि अन्यथा नहीं कर सकते हैं, तो प्रश्न आया, उत्तर दिया था यथाभूतानाम अज्ञातानाम ज्ञापन, कहा था जो वस्तु जैसा है अज्ञात रूप में है उसको ज्ञान कराने में प्रवृत्त होते प्रमाण, प्रमाण से वस्तु को जाना जाता है, वस्तु को बनाया नहीं जाता, प्रमाण में बनाने की शक्ति नहीं है, ज्ञान कराने में शक्ति है, तो ज्ञापक है कारक नहीं है। ठीक है, श्रुति है अग्नि विस्मृति ने एक दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत लौकिक दृष्टांत दिया, लौकिक से वहां अलौकिक में समझना है, जीव और आत्मा में जाके समझना बात समझनी है, दृष्टांत और सिद्धांत साम्य नहीं होते हैं, कुछ अंशों को लेकर के होता है, साम्य हो तो फिर दृष्टांत नहीं होगा, बराबर हो तो। ये तो दृष्टांत दिया है जिस पर अग्नि से चिंगारी निकलती है, मिट्टी से घड़े आदि निकलते हैं और लोहे से जैसे औजार निकलते हैं, करके दृष्टांत दिया हुआ है, दृष्टांत सिद्धांत में एकता नहीं होती है, साम्य हो तो फिर दृष्टांत ही नहीं, विषमता होती है, उसका तात्पर्य समझना पड़ेगा। समझना क्या है, जैसे उपाधि बन गई, अंतकरण आदि बन गए, तैयार होने पर वहां पर प्रतिबिंब भासता है, वही जाना है, माने निकलना माने वो ऐसा निकलना जैसे तालाब बना दिया, जल को भर गया तो चंद्र का प्रतिबिंब आ गया, क्या चंद्रमा अनेक आ गया, चंद्रमा से निकल के आया क्या, वो चंद्रमा ही है, वो उपाधि के कारण जो भासने लग गया, जीवों का निकलना माने ऐसा मानना, औपाधिक है वास्तविक नहीं, यदि वास्तविक निकलना मानोगे तो पूर्वोक्त दोष आएगा, परमात्मा के एक देश में क्षत हो जाना, दूसरे देश में वृद्धि हो जाना, परमात्मा को पेट के दर्द के जैसा होकर के अपनी बीमारी से अपने परेशान होना स्थिति आएगी, ये कह रहे हैं। यथाभूत अज्ञातान ज्ञापन, तीन नंबर टिप्पण में कहते हैं यथा स्वरूपाणाम, जैसा स्वरूप जिसका है, स्वरूपम अनतिक्रम में यथा स्वरूप, स्वरूप को अतिक्रमण करके जैसा वस्तु जो जैसा होगा उसका, यथावस्थितानाम अर्थानाम, जो जिस प्रकार से अवस्थित व्यवस्थित विषय उसी को ज्ञापन करा देते हैं, अज्ञात को ज्ञापन कराते हैं, बनाते नहीं। कहा पूर्व पक्ष ने कहा किंच आते इससे क्या होगा जी, चलो जो प्रमाण होते हैं अज्ञात को ज्ञापन कराते हैं, इससे क्या सिद्ध हुआ, एक प्रश्न आया। चार की टिप्पणी में कहा शास्त्र से अज्ञात ज्ञापन स्वभावत्वे भी, शास्त्र जो है प्रमाण अज्ञात का ज्ञापन स्वभाव वाला है, कारक नहीं है ज्ञापन स्वभाव होने पर भी। परस्य निर्वयत्व किम लब्धम, आप परमात्मा को निर्वय मानते हो, हम सावर मान रहे हैं परमात्मा की जीव निकलते हैं मानते हैं, और आप मानते हो परमात्मा निर्वय मानते हो, इसमें क्या आया, जो इस दृष्टांत से क्या घटेगा, परमात्मा तो सावर भी दिखता है ये दृष्टांत से, तो मिट्टी और लोहे आदि का दृष्टांत से, तो परमात्मा आप निर्वय पक्ष सिद्धांत निर्वय मान रहे हैं, तो उसमें क्या आया, ये प्रश्न आया पूर्वादि का। तो उत्तर दे श्रृणु अतो यतो श्रृणु अतो यद भवति, कहा श्रृणु अतो यद भवति, इससे जो होगा सुनो तुम, उसको ज्ञापक मानने पर क्या स्थिति होती सुनो। हाँ, जो अग्नि विस्फुलिंग आदि का दृष्टांत जो दिया जाता है वो ज्ञापक है, यथाभूता जैसे पदार्थ जो जैसे हैं, मूर्ता मूर्ता आदि पदार्थ, लोक में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं ठूल और सूक्ष्म, मूर्त माने आकार है जिसका ठूल है, और अमूर्त माने सूक्ष्म, ठूल सूक्ष्म जो दो प्रकार के पदार्थ होंगे, माने अग्नि आदि का दृष्टांत है ना, तो ठूल और सूक्ष्म दो पदार्थ होंगे। यथाभूता जो वस्तु जैसा है जिस प्रकार है, मूर्ता अमूर्त आदि पदार्थ धर्मा, जो मूर्ता अमूर्त आदि जो पदार्थ के स्वरूप हैं, लोके प्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध है, जो वस्तु जैसा है मूर्त है या अमूर्त है, मतलब ठूल है या सूक्ष्म है, जो वस्तु जैसा है प्रसिद्ध, तद दृष्टांत बाद आने ना, उसको उसको दृष्टांत के ग्रहण करके श्रुति बोलेगी, उसको दृष्टांत बनाएगी, लोक में जो ठूल पदार्थ हो या सूक्ष्म पदार्थ हो उसको दृष्टांत करके, जो वस्तु जैसा है उसको दृष्टांत बना करके, दृष्टांत बाद आने ना, तद अविरोधी एवं वस्तुअंतरम ज्ञापयितुम प्रवृत्तम, उससे अविरोधी जो वस्तु होगा, उस दृष्टांत से जो अविरोधी वस्तु होगा उसे ज्ञापन करने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, श्रुतियों की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्तम शास्त्रम, शास्त्र की प्रवृत्ति इसके लिए है। टिप्पणियां है 5, 6, 7, 8, 5 में कहते हैं यादृशा बोल दिया, यथाभूता माने यादृशा, जो वस्तु जैसे हैं जिस प्रकार हैं, एक कहा मूर्ता मूर्त कहा था उसका अर्थ थूल सूक्ष्म, हाँ जो स्थूल हो या सूक्ष्म दो प्रकार की वस्तु है लोक में, जो वस्तु जैसे हैं ऐसा। साथ में कहा पदार्थ है वह धर्म, धर्म अतिरिक्त नहीं, पदार्थ ही धर्म है, ये कहा पदार्थ लोके प्रसिद्धा, तब दृष्टांत उपादान है ना, मैंने उपन्यास है ना बोलते हैं 8 में, उस दृष्टांत के रख सामने रख करके जैसे वो आए ना इसी प्रकार ये ऐसा मानने के लिए, उस दृष्टांत के ग्रहण के द्वारा, तद अविरोधी एवं वस्तुअंतरम, 9 की टिप्पणी में कहते हैं लोक प्रसिद्ध पदार्थ अविरोधी, लोक प्रसिद्ध जो पदार्थ है अग्नि आदि का दृष्टांत दिया है उसे अविरोधी जो होगा, अन्य वस्तु को बतलाना इष्ट होता है, प्रमाण का काम यही है श्रुति का, एक अविरोधी एवं वस्तुअंतरम ज्ञापयितुम प्रयत्न शास्त्र बोल दिया। न लौकिक वस्तु विरोध ज्ञापन आया, लौकिकम एवं दृष्टांत उपादते, लौकिक वस्तु के विरोध दिखाने के लिए लौकिक ही दृष्टांत नहीं दिया जाता है, लौकिक दृष्टांत देकर के अलौकिक का प्रतिपादन करना होता है शास्त्रों में, न कि लौकिक ही दृष्टांत देकर के लौकिक के विरोधी अर्थ को बताना इष्ट नहीं होता। न लौकिक वस्तु विरोध ज्ञान आया ज्ञापन आया, लौकिक वस्तु के विरोध के ज्ञापन के लिए लौकिकम एवं दृष्टांत न उपादत्ते, उपादत्ते कहा श्रुति ऐसे उपादान ग्रहण नहीं करती है। उपदीयमानोपि उपादीयमानोपि, अगर लौकिक दृष्टांत देकर के लौकिक वस्तु के विरोध करने के लिए दृष्टांत देता हो लौकिक, उपादीयमानोपि ग्रहण करने पर भी, किए जाने पर भी दृष्टांत, जो दृष्टांत ग्रहण करने पर भी, लौकिक पदार्थ को विरोध के लिए लौकिक दृष्टांत का ग्रहण करने पर भी अनर्थ कश्यात, वह दृष्टांत अनर्थ की होगा, क्यों दार्ष्टांतिक असंगत है, दार्ष्टांतिक सिद्धांत के साथ भी जुड़ेगा नहीं, उसके विरोध के विरोध करने के लिए दृष्टांत देंगे लौकिक को, विरोध के लिए लौकिक दृष्टांत देंगे तो विरोध आने वाला नहीं होगा, तो इसलिए उसके साथ संबंध नहीं हो सकता। कहा 10 की टिप्पणी में कहा इसी बात को, असंबंधात माने असाम्यात वैषम्यात, विषम हो जाएगा, नहीं अग्नि सीता आदित्य नतपति, कोई बोलता हो अग्नि ठंडी होती है, इसको सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत देगा, वो दृष्टांत सही होगा क्या, आदित्य नतपति, आदित्य प्रकाश नहीं करता, ऐसा कोई बोल सिद्ध करना चाहता हो लौकिक वाक्य में, अग्नि ठंडी होती है और सूर्य प्रकाश नहीं करता, तो इसके लिए कोई दृष्टांत दे, यदि दृष्टांत पहले मिलेगा ही नहीं, यदि दे तब भी वो नहीं माना जाएगा। माने लौकिक वस्तु की सिद्धि के लिए इसने शीत सिद्ध करना अग्नि में, उसके विरोधी माने दृष्टांत कोई मिलने वाला नहीं है, यदि मिलता भी है तो अनर्थक होगा, यही है। नहीं अग्नि सीता आदित्य न तपति इति वा, जैसे कोई बोलता है अग्नि ठंडी होती है और आदित्य प्रकाश नहीं करता इति वा, दृष्टांत सतेनापि प्रतिपादित न सक्यम, पूर्व में नकार है। सौकणों दृष्टांत देकर भी ईश्वर सिद्ध करना संभव नहीं है, अग्नि ठंडी होती है आदित्य प्रकाश नहीं करता है, इसको कोई सिद्ध कर पाएगा? जितने भी दृष्टांत दे, करोड़ों दृष्टांत दे, सिद्ध नहीं कर सकता। लौकिक अर्थ को विरोधी अर्थ को बताने के लिए कोई दृष्टांत दे, वो सिद्ध नहीं होता। दृष्टांत सत्य नापी, बारहवीं टिप्पणी है ना, नहीं ग्यारह की, अनुमान सत्य नापी, चाहे अनुमान सैकड़ों अनुमान करे इसमें, अग्नि ठंडी होती है और सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता, इसमें सैकड़ों अनुमान करे कोई, किंतु सिद्ध नहीं कर सकता। प्रमाणांतरेण अन्यथा अधिगतत्वाद वस्तुना, अन्य प्रमाण के द्वारा, प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा यहां वस्तु सिद्ध हो चुका है। किस रूप में? अग्नि गर्म होती है, उष्ण होती है और आदित्य प्रकाश करता है, सिद्ध हो चुका है। चाहे सैकड़ों अनुमान दो, इसको खंडन नहीं कर पाएगा कोई, वो बाल दोष में जाएगा। प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाण के द्वारा, तुम तो अनुमान के द्वारा अग्नि को सिद्ध करना चाहोगे, आदित्य प्रकाश का अभाव सिद्ध करना चाहोगे, किंतु अन्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोलता है? अग्नि को उष्ण बोलता है और आदित्य को प्रकाश बोलता है। प्रमाणांतरेण अन्य प्रमाण के द्वारा अन्यथा अधिगतत्वात्, अन्य प्रकार से जाना गया है, अग्नि में शीतत्व तो जाना, उष्णत्व तो जाना गया, आदित्य में प्रकाशत्व तो जाना गया, वस्तु वस्तु को जाना गया है, इसलिए अनुमान सैकड़ों अनुमान करो अग्नि ठंडी होती है आदित्य प्रकाश नहीं करता, ये सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार है यहां भी ये कहना है। प्रमाण तरेणा तेरह की टिप्पणी है ना, नहीं ये तो बारह की टिप्पणी है। प्रत्यक्ष आदि ना, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा सिद्ध है आदित्य उष्ण होता है, क्या तपा प्रकाश करता है, अग्नि ठंडी ये गर्म होता है होती है, ज्ञान है। ठीक है, फिर देखेंगे, समय हो गया है, नहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।